شای ورتا بیدار ورانو شای ورتا بیدار ورانو تیختی دای پری نکی تو خون کلی تول ایسارا بند کلی پری هر لارا بند کلی پری هر لارا بند کلی پری هر لارا بند کلی پری هر لارا شای ورتا بیدار ورانو شای ورتا بیدار ورانو تیختی دای پری نکی تو خون کلی تول ایسارا بند کلی پری هر لارا بند کلی پری هر لارا بند کلی پری هر لارا بند کلی پری هر لارا شای ورتا بیدار ورانو اوس په تختی دلو دی شای ورتا بیدار ورانو اوس په تختی دلو دی هر سنا تیر شوی دی ځان په کلاس اولو دی هر سنا تیر شوی دی ځان په کلاس اولو دی ان شاء الله کا خدای کول ان شاء الله کا خدای کول څنګه چیر سلاړو تاسو سی بدا خدارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا شای ورتا بيدار ورونو شای ورتا بيدار ورونو تختی دای پری نته دوه مر کړی ټول ایسارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا کلا دوی په پیر ملکی جوړی چې آډی کړلې کلا دوی په پیر ملکی جوړی چې آډی کړلې دوی په طالبانو باندې زین حمله کړلې دوی په طالبانو باندې زین حمله کړلې جگشور طالبان پسې جگشور طالبان پسې رنگ تر آډی کړلې دوی خلل پکې مردارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا شای ورتا بيدار ورونو شای ورتا بيدار ورونو تیختی دای پری نکی دوه مر کړی ټول ایسارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا حال تکا عراق دی سمر سخ بدنام شول حال تکا عراق دی سمر سخ بدنام شول ټول نړۍ ملي دل هر پلان کی ناکام شول ټول نړۍ ملي دل هر پلان کی ناکام شول نن کا پاپ خان کی دی نن کا پاپ خان کی دی هر پلان کی ناکام دای خیر خان مانی دوی هارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا شای ورتا بيدار ورونو شای ورتا بيدار ورونو تیختی دای پری نکی دوه مر کړی ټول ایسارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا څوک پری فدای کوي څوک پری گزارو نا کړی څوک کی کروانو نتا هر ځای بمو نا کړی څوک کی کروانو نتا هر ځای بمو نا کړی څوک مرکزو باندې څوک مرکزو باندې ولای پری راکړ چې ورتا پاتې شي یادګارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا بن کړی پر هر لارا شای ورتا بيدار ورونو شای ورتا بيدار پیدار رونو تیختی دائی پری نگدی دخو من کڑی ٹولی سارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا وایم نا قرار وزیر منکا بند دیوان شٹول وایم نا قرار وزیر منکا بند دیوان شٹول اس پر وہم نلاری یا کشاہیدان شٹول اس پر وہم نلاری یا کشاہیدان شٹول سوچی طالبان گرزی سوچی طالبان گرزی دمرا دخمنان بخوب ونکڑی پاکارارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا شایور تا پیدار رونو شایور تا پیدار رونو تیختی دائی پری نگی دخمن کڑی ٹولی سارا بند کڑی پری ہر لارا بند کڑی پری ہر لارا